และตอนนี้น้องอุ้มพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของเสียวสันหลังนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของน้องอุ้มกันครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ ครับผมสวัสดีพี่เก่ง ครับผมน้องอุ้มเสียงดังฟังชัดเลยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่แถวดินแดงครับผม อยู่แถวดินแดงก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราสักเท่าไหร่นะฮะแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย ฟังอยู่กับแฟนครับตอนนี้แฟนหลับแล้ว แฟนหลับแล้วนะอ่ะนะแฟนเป็นคนกลัวผีไหม ก็กลัวนิดนึงครับ กลัวนิดนึงนะแล้วตัวอุ้มเป็นคนกลัวผีไหมครับ ก็กลัวครับผม กลัวนะฮะโอ้แล้วฟังเดือดช็อกไปด้วยแล้วต้องมาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองไปเจอมาด้วยอย่างเงี้ยมันกลัวมากน้อยแค่ไหนอุ้มตอนเนี้ยในใจอ่ะ ก็กลัวมากอยู่เพราะว่าผมก็คิดหลายครั้งแล้วผมจะโทรหรือเปล่าแต่ก็โทรดีกว่าประมาณนี ้ฮะนะวันนี้ตัดสินใจโทรเข้ามาเล่ากันละนะครับเพราะฉะนั้นอุ้มครับลองพาพี่พาคู่ฟังย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีแต่เราจะไม่พูดถึงชื่อวัดกันนะครับ ครับ ครับผมเชิญเลยครับอุ้มครับ ก็คือเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยผมเรียนจบพอดีครับก็คือทางบ้านเขาอยากจะให้บวช ครับ ก็คือมันเป็นก่อนเข้าพรรษาพี่ก็คือผมบวชปุ๊บเข้าพรรษาเลยก็คือต้องอยู่วัด3เดือนไม่สามารถศึกได ้ครับ ก็คือวัดจะมีอยู่ทั้งหมดมีพระอยู่4รูปครับเป็นเจ้าอาวาส1หลวงพี่แล้วก็หลวงปู่เนี่ยจะไม่สามารถเดินได้เขาจะเจ็บขาก็คือกุฏิที่ผมอยู่ของเราครับมันเป็นกุฏิไม้ผมอยู่ชั้นล่างมีห้องเดียวเลยอยู่ชั้นล่างแล้วก็หลวงพี่กับเจ้าอาวาสอยู่ชั้นบนส่วนหลวงปู่เนี่ยเขาจะแยกกุฏิออกไปอยู่ด้านหลังอีกกุฏินึงวัดผมจะค่อนข้างกว้างครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วไฟเนี่ยก็คือน้อยมากตอนกลางคืนมืดเนี่ยแบบมองแทบไม่เห็นเลยพี ่ ครับทางเหนือของวัดเนี่ยมันจะเป็นสระบัวกว้างครับ ครับ แล้วทางใต้ใต้ของวัดเนี่ยมันจะเป็นห้วยหนึ่งความยาวก็ยาวอยู ่ เรื่องที่ผมเจอก็คือวันแรกเลยนะครับก็คือตอนตีสี่ครึ่งเนี่ยหลวงพี่เขาจะมาปลุกผมไปล้างหน้าแปรงฟันก็คือเพื่อไปทำวัดก็คือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเคร่งครับก็คือทำวัดทุกวันแล้วความรู้สึกที่ผมเจอบ่อยๆก็คือตอนไปล้างหน้าเนี่ยมันจะมีห้องน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนห้องน้ำมันจะเป็นอ่างปูนนะครับแล้วก็จะมีจีวรเก่าเนี่ยปิดแค่ผืนเดียวอีกเสร็จแล้วตรงห่างไปประมาณ50เมตรเนี่ยหน้าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเป็นกุฏิเก่าก็คือเป็นกุฏิที่ไม่มีใครอยู่แล้วครับก็คือทุกครั้งที่ไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปอาบน้ำไปส่งน้ำเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามีคนมองอยู่ตลอดก็คือเสียวอยู่ตลอดว่ามีคนมอง มองมาจากตรงกุฏิเก่านั้น ถูกต้องครับก็คือผมก็ไม่มีอะไรก็คือไม่คิดอะไรมากก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วก็ทำวัดผ่านไปสักสองเดือนผมเริ่มไม่ไหวพี่ผมก็เลยถามพระใหม่เหมือนกันว่าท่านไปส่งน้ำหรือไปเข้าห้องน้ำเนี่ยท่านรู้สึกเหมือนมีคนมองข้างหลังหรือเปล่า คร ับ หลวงพี่เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกันก็คือเหมือนมีคนมองมาตลอดผมก็เลยตัดสินใจกับหลวงพี่ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยถามเจ้าอาวาสดีกว่าว่ามันมีอะไรทำไมพวกผมสองคนรู้สึกเหมือนกันเจ้าบ้านเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่มีเด็กวัดที่เขาสติไม่สมประกอบที่คอยประเคนข้าวประเคนน้ำเนี่ยเขาผูกคอตายตรงพุทธินั้นก็คือไม่มีอะไรหรอกเขาบอกแต่ผมสองคนกับหลวงพี่เนี่ยไม่ไหวแล้วก็คือต้องไปด้วยกันตลอดก็คือถ้าจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องรอหลวงพี่ลงมาจากชั้นบนไปเข้าน้ำด้วยกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็ใช้ขวดครับก็คือก็สองเดือนพี่ผมเพิ่งมารู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกช็อกอยู่เพราะว่าผมต้องอยู่อีกประมาณเดือนนึงกว่าผมจะศึกมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ลำบากอยู่ครับ ครับ เสร็จแล้วก่อนหน้าผมจะศึกเนี่ยก็คือคุยกับหลวงพี่ก่อนว่าเนี่ยต้องขอบคุณหลวงพี่ที่เขาคอยมาปลุกผมทุกเช้าที่จะไปทำวงทำวัดเนี่ย คร ับ ก็คือหลวงพี่ก็บอกไม่ได้ปลุกนะ อ ้าวแล้วใครปลุก อ๋อ ผมก็ตกใจทำไมใครหลวงพี่ไม่ได้ปลุกใครปลุกเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่เข้าไปโบสถ์เพื่อที่ไปทำวัดคนสุดท้ายผมกับหลวงพี่เนี่ยต้องไปเตรียมธูปเตรียมเทียนก่อน ครับ ส่วนพระอีกรูปนึงเนี่ยก็คือหลวงปู่เนี่ยเดินไม่ได้อยู่แล้วตัดออกไปเลยเพราะว่าของผมอยู่ชั้นล่าง ห ลวงพี่เขาก็บอกว่ามีคนไปปลุกเขาเหมือนกันก็คือเดินขึ้นมาไปปลุกเขาแต่ผมไม่ได้ไปปลุกไงก ็ คือสรุปอาจจะเป็นก็คือเป็นเด็กวัดพี ่ เด ็ กว ั ดคนนั้นแหละที่เขาผูกคอตายมาปลุกผมปลุกหลวงพี่ให้ไปเตรียมธูปเตรียมเทียนเพื่อจะทำวัดทุกเช้า ครับ ครับเรื่องก็มีประมาณนี้พี ่โอ้โหนะก็คือในกุฏินั้นเคยมีพระรูปหนึ่งท่านมรณภาพอยู ่เป็นเด็กวัดครับ เป็นเด็กวัด ก็คือกุฏิตรงนั้นเนี่ยเขายกให้เด็กวัดที่เขาไม่แบบว่าสีไม่ค่อยดีครับก ็ คือถ้าเห็นเจ้าว่าเขาเล่าสองว่าถ้าวันนึงก็เอาผ้าดิบมาปลูกต ้ นกล้วยแล้วก็จุดไฟเผาผ้าดิบเขาบอกว่าทำงานศพก็คือวันนั้นเขาก็ประเคนข้าวให้เจ้าว่าเสร็จปุ๊บเขาก็ไปปลูกขอดตายตรงกุฏินั้น อ๋อเหรอถ้าว่าคือที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วตั้งแต่ที่บวชวันแรกเลยก็คือก็น่าจะเป็นวิญญาณของคนนั้นแหละ เด็กวัด เด็กวัดคนนั้นนะครับนะแต่นะฮะการอยู่ของอุ้มนะฮะ 1,000 สาเต็มๆเนี่ยนะครับแล้วนอกจากความรู้สึกแล้วเนี่ยครับได้เห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรยังไงบ้างไหมครับ ก็เป็นตัวเป็นตนก็ไม่เชิงพี ่ เพราะว่ามันเคยมีเป็นแบบเสียงเดินมากกว่าแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบจะ เ พราะว่าเข้าพรรษาที่อยู่บนเนี่ยมันจะมีประเพณีที่เป็นตีสามครับเขาจะต้องปลุกไปตีกองดึกก ็ คือประเพณีทางอุบล ครับ ครับก็คือมันจะเป็นกองลักษณะแบบตีพร้อมประกอบกับคลองครับแต่ว่ามันครับ อ๋อคือจริงๆที่บ้านพี่ที่แต่งหอยเมื่อก่อนพี่ก็เคยได้ยินนะตอนดึกๆตอนช่วงเข้ามันแต่ก็ได้ยินทุกวันนะเหมือนกับเขาเป็นการตีเพื่อเหมือนกับว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวต้องตื่นมาทำวัดเช้าหรืออะไรเงี้ย เขาจะตีทุกวันพระพี่เขาจะมีเป็นจังหวะแล้วตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวมากพี่ของดึกเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเสียงไล่กันมาแต่ละวัดก็คือวัดนี้ตีก็รู้วัดนี้ตีก็รู ้ ม ัน จะไล่เป็นยาวๆเลยพี่ เพราะว่ากองมันใบมันใหญ่อะเนาะนะฮะแล้วก็คล้องเนี่ยโอ้โหเวลาตีกลางคืนตอนเงียบๆนี่นะ โอ้น่ากลัวมากพี ่เสียงมันกังวานนะมันแบบเราเวลาเราอยู่ไกลในเสียงมันแบบมันดูชวนหลอนเหมือนกันนะ ใช่ครับก็คือก็นิดนึงก็คือตอนที่ผมเดินไปตีกองเนี่ยต ั วศาลากองกับตัวกุฏิเนี่ยมันต้องเดินผ่านตัวห้องน้ำผ่านตัวกุฏิตรงนั้นก่อนไง ครับ มันก็เลยน่ากลัวเวลาตีปุ๊บเนี่ยมันอย่างเช่นตุ้มตามตุ้มตามตุ้มมงปุ๊บมันจะมีเสียงคนเดินเหยียบใบไม้รอบตรงที่ผมไปตีครับรอบเขาเรียกว่าเป็นหอ กอง เพลนเลยใช่โอ้น่ากลัวมากเลย ครับนะฮะนึกภาพออกแล้วพี่ฟังเรื่องอุ้มนะนี่พี่เล่าให้ฟังนะฮะคือเมื่อประมาณเมื่อพี่ไปรู้จักกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่ทีพี่ไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปจอยกวนด้วยกันก็พอรู้ว่าพี่ทำอะไรกันเดี๋ยวชอเขาก็เล่าประสบการณ์เรื่องวัดเนี่ยนะให้พี่ฟังเหมือนกันคือเขาบวชตอนช่วงเข้าพรรษาเหมือนกันอุ้มนะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าเขาถูกจับไปนอนอยู่ที่กุฏิหนึ่งซึ่งกุฏิเนี้ยนะเป็นกุฏิไม้เก่ามากนะครับเป็นทรงเรือนไทยเก่าๆไม่มีใครไปพักเลยนะเขาบอกว่าเขาเข้าบวชเสร็จเนี่ยวันแรกที่เขานะจำวัดแล้วก็นอนอยู่เนี่ยครับตื่นเช้าเนี่ยคือคืนนั้นเขาฝันว่าเหมือนมีพระนะคือโอ้อายุพรรษาเยอะน่าจะมี 70-80 อ่ะนะฮะมาปลุกเขาให้ไปทำวัดเช้าคล้ายๆกับอุ้มนี่เลยพอฟังแล้วรู้สึกขนลุกเลยคือมาดึงแขนเขาบอกตื่นตื่นตื่นพระตื่นตื่นตื่นเขาว่าตื่นตื่นไปทำอะไรไปทำวัดนะฮะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะเชื่อไหมครับอุ้มผู้ฟังนะภาพที่เขาเห็นตอนที่เขาลืมตาขึ้นมาคือแขนเขาเนี่ยถูกยกชูขึ้นมาเหมือนมีคนดึงจริงๆโอ้ยตอนนั้นเขาแบบตกใจอะแบบเฮ้ยเจออะไรเข้ามาวะก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพระลูกวัดพระพี่เลี้ยงให้ฟังแล้วทุกคนก็จับกลุ่มคุยกันบอกอุ๊ยทำไมถึงปล่อยให้พระทีมานอนอยู่ที่กุฏินี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยบอกพระบวชใหม่ต้องลองดูนะแล้วเชื่อไหมครับว่าที่กุฏินั้นมีเรื่องอะไรมีพระนะรูปหนึ่งซึ่งท่านป่วยนะฮะแล้วก็แบบรักษาคงไม่ได้แล้วฮะก็เลยตัดสินใจผูกคอตายที่กุฏินั่นแหละ อ้าวเหรอครับ โอ้มันคล้ายๆกับเรื่องที่อุ้มเนี่ยนะเล่าพอดีเลยพี่หยกโอ้ยฟังแล้วแบบ ผมก็ขนลุกพี่กุฏิไม้เหมือนกันด้วยแล้วอย ่ างนึงก็คือ เวลาผมนอนเนี่ยผมไม่กล้าปิดไฟนอนไงเพราะว่าผมปิดไฟปุ๊บไฟข้างบนมันจะเป็นลอดช่องไม้ลงมาพี่แล้วมันจะมีเป็นช่องเล็กๆแต่ว่ามันเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาก็เลยต้องเป ิ ดไฟนอนตลอด ใช่นะฮะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับอุ้มนะครับสิ่งที่ไปเจอมาแล้วนอกจากประสบการณ์เรื่องนี้แล้วยังเคยมีเรื่องอื่นที่เจอมาอีกบ้างไหมครับ ก็มีตอนช่วงบวชนะครับแล้วก็มีช่วงที่เป็นวัยรุ่นอยู ่ ก็ไปล่าท้าผีตามบ้านร้างต่าง ๆ น่ากลัวอยู ่ครับผมนะอ่ะนะไว้วันไหนว่างก็สามารถฝากเรื่องเล่ามาได้นะถ้าอย่างนั้นอุ้มครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับอุ้มสำหรับเรื่องนี้นะ ครับผมขอบคุณครับพี่ สวัสดีครับผมสวัสดี